De Europa FM. Andrea Bocelli, cel mai iubit tenor al lumii, revine în România în cadrul a două concerte excepționale. Renumit pentru spectacolele de mare emoție, legendarul tenor promite publicului român o experiență unică în viață. Vino pe 22 iunie în Piața Constituției din București și pe 25 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andrea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, este ora 7. Ioana Brusăr, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Atac armat aseară în inima Parisului pe Champs-Élysées. Un polițist și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți. Même si un des policiers a été abattu, ses collègues ont tout de suite accompli des actions réflexes qui ont permis la neutralisation de l'événement. Pistele în legătură cu atacul care a ucis un polițist la Paris sunt de ordin terorist, spune aseară președintele François Hollande. Nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête et qui devront révéler toute la vérité sont d'ordre terroriste. Le parquet antiterroriste a d'ailleurs été saisi. Atacul survine cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale și în contextul în care Franța se confruntă din 2015 cu un val de atentate jihadiste fără precedent. Atentatul comis noaptea trecută, în timpul ultimei dezbateri prezidențiale, a întrerupt în mod brutal orice interes pentru conținutul programelor electorale ale celor 11 candidați. În țară, iarnă, la finalul lui aprilie, drumuri închise în această dimineață din cauza zăpezii și a viscolului, trafic deviat pe autostrada București-Pitești din cauza poleiului. Traficul rutier pe autostrada 1 București-Pitești a fost deviat de la kilometrul 106 centru către Pitești, pe drumul național 65 prin municipiul Pitești către Râmnicu-Vâlcea. Și zăpada distruge culturile agricole care au răsărit deja, dar și livezile. Un dezastru, ținând cont de investițiile făcute până acum, atât pentru cei care au vii livezi, cât și cei din cultura mare. Ascultați știrile Europa FM. Paris, Franța, atac armat aseară pe celebrul bulevard Champs-Élysées. Un polițist și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți în timpul unui schimb de focuri, agresorul fiind împușcat de forțele de ordine. Gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat atacul armat. Președintele François Hollande a declarat aseară că pistele în legătură cu atacul care a ucis un polițist la Paris sunt de ordin terorist, în timp ce Franța este în stare de alertă din cauza amenințării jihadiste. Liderul de la Élysée a convocat o ședință a Consiliului Apărării pentru această dimineață la ora locală 8-9 ora României. Atacul survine cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale și în contextul în care Franța, aflată sub stare de urgență, se confruntă din 2015 cu un val de atentate jihadiste fără precedent, soldate în total cu 238 de morți. Despre ancheta care se desfășoară în acest moment la Paris se ne vorbește acum Elena Tudor. Poliția a percheziționat o locuință la periferia de est a Parisului în legătură cu atacul armat asupra unor polițiști de pe Champs-Élysées, relatează The Associated Press. Adresa la care a avut loc percheziția se află în Chelet, la locuința familiei lui Karim Shurfi, un bărbat în vârstă de 39 de ani, cunoscut poliției. Potrivit presei franceze, Shurfi a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, dar a fost eliberat mai devreme din cauza că ar fi atacat un ofițer de poliție în 2001. Ministrul francez de interne a anunțat că agresorul a fost împușcat în ripostă după ce a ucis un polițist și a rănit alți doi. El a confirmat că agresorul a folosit o armă automată. Je vous confirme qu'a priori c'est une arme automatique qui a été utilisée. I can confirm that an automatic weapon was used. Gruparea jihadistă Stat Islamic a revendicat atacul armat, despre care afirmă că a fost comis de un bărbat cu pseudonimul Abu Yusuf al Belgiki, care indică faptul că acesta era belgian sau că a locuit în Belgia. Președintele Franței François Hollande este convins de pista teroristă în atacul armat de pe Champs-Élysées. El a anunțat că a convocat o ședință a Consiliului Apărării în această dimineață la ora locală 8. Acesta a dat asigurări că statul francez face eforturi pentru a-și proteja cetățenii. Candidații la președinția Franței și-au exprimat solidaritatea față de forțele de ordine în urma atacului armat care a vizat cei trei ofițeri de la Paris. Candidații la președinția Franței își exprimă solidaritatea față de poliție în urma atacului de la Paris care a vizat trei ofițeri, unul și-a pierdut viața și doi au fost răniți. La moment momentul atacului, toți cei 11 candidați la președinție participau la o dezbatere televizată ultima înainte de primul tur al alegerilor care va avea loc duminică aceasta. Candidatul republican François Fillon a declarat că își anulează acțiunile de campanie prevăzute pentru astăzi. Șefa Frontului Național de Extremă Dreaptă, Marine Le Pen, și-a exprimat pe Twitter simpatia față de polițiști vizați din nou de atacuri. Iar Emmanuel Macron, candidatul de centru, a transmis condoleanțe familiei polițistului ucis. Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc duminică. Primii doi clasați după acest scrutin se vor înfrunta în turul 2 pe 7 mai. Radu Tudor ne vorbește acum despre contextul în care are loc acest atac. Atacul a intervenit cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. Aseară la Paris s-a desfășurat ultima dezbatere televizată înaintea primului tur de scrutin. Postul de televiziune care a găzduit dezbaterea cu cei 11 candidați la președinție și-a întrerupt emisia pentru a anunța incidentul. Măsurile de securitate dinaintea scrutinului au fost consolidate în urma unei serii de atacuri în ultimii ani. Situația rămâne tensionată în Franța după declararea stării de urgență în urma atacurilor teroriste din noiembrie 2015. Cu cinci zile înainte de alegerile prezidențiale, doi bărbați suspectați că pregăteau un atentat au fost arestați la Marsilia. Potrivit anchetatorilor, ei voiau să atace cartierul general al unui candidat la prezidențiale. În cursul perchezițiilor, autoritățile franceze au descoperit arme și materiale ce ar fi putut fi folosite pentru fabricarea de bombe. Cei doi suspecți în vârstă de 29, respectiv 23 de ani, sunt de naționalitate franceză, dar au fost radicalizați. Așa cum vă spuneam, atacul de aseară de la Paris are loc cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, dar în acest moment nimeni nu mai este atent la campania electorală. Toată atenția opiniei publice s-a mutat pe acest eveniment. Transmită de la Paris corespondentul Europa FM, Paul Cozighian. Atentatul comis noaptea trecută, în timpul ultimei dezbateri prezidențiale, a întrerupt în mod brutal orice interes pentru conținutul programelor electorale ale celor 11 candidați. Trei dintre cei patru principali pretendenți la turul al doilea și-au anulat deja ultimele deplasări prevăzute astăzi. Atacatorul ucis aseară de forțele de ordine este un recidivist înrăit, autor a mai multor tentative de omor asupra polițiștilor. În ultimele zile, acesta era căutat în mod asidu de către forțele de ordine. Cât privește campania electorală, nimeni nu se mai gândește astăzi la ea. Francezii vor dori să întoarcă rapid și această pagină din viața lor printr-o prezență totuși masivă la urne, în ciuda faptului că un alegător din patru, unul din patru, este în continuare indecis în alegerea pe care o va face peste două zile. Cel mai tânăr dintre candidați, Emmanuel Macron, 39 de ani, rămâne favoritul tuturor institutelor de sondaj. El este dat învingător atât în primul tur, cu 24% din sufragii, cât și în turul al doilea, unde este prevăzut să înregistreze un scor de 61% în fața candidatei Frontului Național, Marine Le Pen. Din Paris, Paul Cozighian, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În țară, din cauza zăpezii și a viscolului, traficul rutier este întrerupt la această oră pe mai multe tronsoane de drumuri naționale din județele Galați, Vaslui și Vrancea. În județul Iași este restricționată circulația camioanelor mai grele de 7,5 tone pe DN28A Târgu Frumos-Pașcani din cauza ninsorii viscolite. Atenție și pe autostrada 1 București-Pitești pe tronsonul dintre kilometrii 106 și 120 pe carosabilă s-a format polei, iar circulația a fost deviată. Am stat de vorbă în această dimineață cu comisarul șef Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Din cauza poleiului, traficul rutier pe autostrada 1 București-Pitești a fost deviat de la kilometrul 106, centrul către Pitești, pe drumul național 65, prin municipiul Pitești, către Râmnicu-Vâlcea. Precizăm de asemenea că din cauza zăpezii și a viscului, traficul rutier este întrerupt pe următoarele tronsoane de drumuri naționale. DN26 Vânători Blăgești, județele Galați-Vaslui, DN24 din județul Galați, între intersecția cu DN26 zona Tulucești și limită cu județul Vaslui, drumul național 24A Murgeni-Fălciu, drumul național 24B Albița-Huș, păraza județului Vaslui. De asemenea, nu se circulă nici pe drumul național 11A Podul Turcului Bârlad în județul Vaslui. Tot în județul Vaslui, traficul rutier este blocat și pe drumul național 2F între Vlădia și Ivănești. Precizez la final că în județul Iași, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, se circulă cu restricție de 7,5 tone pe drumul național 28A Târgu Frumos-Pașcani. La malul mării, în județul Constanța, din cauza vântului puternic, sunt suspendate manevrele în porturile de la Marea Neagră, Constanța Nord, Constanța Sud, Midia și Mangalia. În urma ninsorilor abundente din ultimele zile și a viscolului, cultivatorii de legume și fructe încearcă să salveze măcar o parte din culturi. În județul Neamț, proprietarii de livezi fac focul la baza pomilor fructifere pentru a topi zăpada, iar în Bacău, proprietarii livezilor de mer de la Itești au izbucnit în plâns când au văzut pomii plini de zăpadă. Administratorul asociațiilor pomicole de la Itești, Lucian Florea, spune la Europa FM că la fel de gravă este situația din nordul țării, de la Fălticeni și Bistrița, dar și în județul Dâmbovița. Polenizarea, absolut toți, e fără discuție. Vă dați seama că nici zborul albine, nici polenizare nu se face. Ce simțiți? Nu știu, ca un deces, da, ca și cum ai pierde pe cineva drag. Ce suprafață aveți afectată? Noi 96 de hectare de toată organizația de producători. Dar suprafețele toate de în zona noastră sunt undeva la 350 de hectare afectate, da. Măr, cireș, vișin, prun. Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Laurențiu Baciu, spune că cel puțin în Moldova producția de fructe din acest an este compromisă. Un dezastru, ținând cont de investițiile făcute până acum, atât pentru cei care au vii livezi, cât și cei din cultura mare. Dacă aparatul vegetativ la livezi și la vii se mai poate regenera, dar fără producție anul ăsta, deci fără producție, dincolo la vegetal, odată ce s-a produs dezastru, nu se mai poate face nimic decât să registreze întreaga pagubă. Iar în județul Galați, la Matca, legumicultorii au adus sobele înapoi în solarii pe care le acoperă cu un al doilea strat de folie. Deja rândurile de legume de la margine sunt afectate, povestește la Europa FM Gianni Filimon. Deci castraveții, că ei sunt niște mai sensibili. Sunt înaintați acum, trebuie să facem foc foarte mult. Noi am desfăcut, că am zis că vine primăvara. E greu tare. Ardeii iar sunt plante sensibile și ardei roșie și un pic mai, cum să spun eu, mai rezistentă. Dar și la ea trebuie făcut foc. Asta facem, așezăm sobii și băgăm pe foc în continuu. Ce mai avem și noi? S-o termina și rumegul, s-o termina toate. Nici nu i-am făcut, că noi pe timp de vară ne aprovizionăm. Ne-o prins descoperit acum, cum s-ar spune. Cât despre culturile exterioare, cel mai grav afectate sunt cele de floarea soarelui și de rapiță, înflorită deja în mare parte. Abia a revenit din vacanță, președintele PSD Liviu Dragnea îi amenință v-a luat pe ministrul justiției cu retragerea sprijinului politic. Tudorel Toader nu a trimis încă la Parlament proiectul de lege privind punerea în acord a codurilor penale cu deciziile Curții Constituționale. Proiectul se află în dezbatere publică. Inițial, aceste coduri au fost modificate de guvern prin celebra Ordonanță 13, între timp abrogată. O să cer o audiență la ministrul justiției, după ce în preambel mi-o avizează primul ministru, ca să explică totuși Parlamentul nu e anexa guvernului. O să am îndrăzneala să fac lucrul ăsta, întârzie nepermis de mult. Deranjează această dezbatere pe care o anunță? Nu, asta mă deranjează. Se lungește foarte mult discuția despre un subiect care nu mai începe. Premierul Sorin Grindeanu a replicat că executivul nu vrea să sară peste etapele obligatorii de adoptare, iar dezbaterea publică este una dintre aceste etape. Vom transmite către Parlament, indiferent cine solicită acest lucru, acest proiect în momentul în care dezbaterea publică este încheiată. În momentul în care s-a încheiat această dezbatere publică, conform legii, de-abia în acel moment, și țin să menționez, cu eventuale adăugiri, discuții pe diverse articole care vin urmare a dezbaterilor publice, îmbunătățiri acestui prim draft, prim proiect, ni-l asumăm în guvern, ca și proiect de lege și îl vom transmite în Parlament. Cât despre modificarea legilor justiției, 3 la număr, ministrul Tudorel Toader a explicat că nici aceste proiecte nu pot fi trimise Parlamentului peste noapte. Fiecare articol trebuie analizat și dezbătut mai întâi cu toți cei implicați. Dacă vrem să facem o treabă în salturi, dacă vrem să facem o treabă care să completeze pe aici, pe acolo, le putem trimite și mâine. Dacă vrem să facem o treabă temeinică, riguroasă, atât pe fond cât și pe formă, care spuneam de 13 ani își arată bunele și relele, atunci trebuie să facem o evaluare, consultăm CSM-ul, îl punem în transparență. Între timp, avertisment adresat de Sorin Grindeanu colegilor din cabinet, premierul le-a cerut miniștrilor să nu mai discute în presă despre proiecte care aparțin altor colegi. Sorin Grindeanu a făcut referire la impozitul pe gospodării, care a creat o serie de confuzii. Fără să dea nume, premierul a spus iritat că mulți miniștri și-au dat cu părerea la televizor fără să cunoască detalii despre proiect. Nu vreau să aflu despre anumite investiții la Ministerul Apărării decât declarații ale Ministrului Apărării. Suntem clari. Pe ceea ce înseamnă mult discutatul impozit pe gospodărie. Am văzut că există o întreagă efervescență pe acest subiect. Toată lumea merge la televizor și își dă cu părerea. Fără a avea până în acest moment un proiect clar, v-aș ruga să vă abțineți. Iar singurul care poate să vorbească pe acest subiect este Ministrul Finanțelor. Pentru că am văzut foarte puțin dintre dumneavoastră care să nu-și dea cu părerea. Fiecare să-și gestioneze domeniul pe care îl are. Olguța Vasilescu, ministrul muncii, a fost cea care a deschis subiectul impozitului pe gospodării într-o emisiune televizată în urmă cu câteva săptămâni. Între timp, prim vicepreședintele Comisiei Europene s-a aflat la București pentru o dezbatere pe tema viitorului Uniunii Europene. Prilej numai bun pentru ziariști să-i ceară opinii despre statul de drept și modificările pe care PSD le vrea aduse legilor justiției. Frans Timmermans a fost întrebat și despre condamnarea penală a lui Liviu Dragnea. Ce a răspuns, aflăm de la Adriana Sârbu. Justiția și-a urmat cursul, a fost pronunțată o condamnare. Punct. Acesta a fost răspunsul oficialului european. Frans Timmermans a afirmat că procesul care a dus la condamnarea liderului PSD s-a înscris în linia domniei legii. Întrebat cum vede faptul că Liviu Dragnea este președintele principalului partid din România și președintele Camerei Deputaților după ce a fost condamnat, prim-vicepreședintele Comisiei Europene a spus că depinde de legislația fiecărui stat dacă o persoană aflată într-o asemenea postură mai poate sau nu ocupa o funcție de demnitate publică. Frans Timmermans a subliniat că principala obligație pe care o are acum partidul lui Liviu Dragnea este să îndeplinească ce a promis în campania electorală. El a avertizat că voturile obținute în alegeri nu trebuie să fie folosite ca scuză, pentru ca unii politicieni să se ferească de justiție. Dacă veți face asta, veți crea o problemă uriașă în societate. Evitați impresia că ați obținut un mandat din partea populației pentru ceva și să faceți altceva, a spus Timmermans, care s-a referit la ceea ce s-a întâmplat cu ordonanța de urgență 13. În această țară am văzut că sistemul judiciar nu este intimidat pentru că oamenii politici au primit un mandat, a subliniat oficialul european. Pentru știrile din sport, ni se alătură acum Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Patru gimnaste române vor lupta pentru medalii după ce s-au calificat în finale la campionatele europene de la Cluj. Cătălina Ponor și Larisa Iordache au prins amândouă finala de la Bârnă în concursul pe aparate. Ponor a primit a patra notă în preliminarii și Iordache pe cea mai mare, 14.566. Cătălina se calificase inițial și la sol, tot de pe poziția a patra, dar arbitrele au considerat apoi că a ratat un element obligatoriu și au coborât-o pe locul al 10-lea, sub pragul care îi permite să se bată pentru o medalie. Olivia Câmpian și Ioana Crișan s-au calificat în finalele de astăzi de la individual compus. Ele au 15, respectiv 16 ani și sunt debutante într-un concurs continental de senioare. După ce au evoluat la toate cele patru aparate, s-au clasat pe locurile 29 și 26. Amintim, la masculin va lupta pentru medalie doar Marian Drăgulescu la sol și la sărituri. Astăzi vor începe finalele la individual compus de la ora 13, urmând ca mâine și duminică să aibă loc și cele pe aparate. Europenele de gimnastică de la Cluj reunesc 274 de sportivi din 37 de țări. Anderlecht Bruxelles a fost eliminată de Manchester United în sferturile Europa League. Echipa lui Alex Kipciu și Nicușor Stanciu a pierdut cu 2-1 după prelungiri meciul jucat aseară pe Old Trafford. La finalul primelor 90 de minute scorul a fost egal, 1-1, la fel ca în tur, cele două goluri fiind marcate de Mkhitaryan pentru gazde în minutul 10 și Hani pentru oaspeți în minutul 32. Victoria englezilor a fost adusă de Rashford în minutul 107. Kipciu a jucat la belgien până în minutul 64, iar Stanciu a intrat pe teren tot atunci în locul altui coleg. În semifinale s-au mai calificat Ajax Amsterdam și Olympique Lyon. Ajax câștigase prima manșă cu 2-0 contra lui Schalke 04, scor cu care au condus și nemții aseară. Olandezii au rămas în inferioritate în minutul 80, dar au marcat apoi de 3 ori în prelungiri, una dintre reușite fiind un autogol al lui Schalke. Lyon a avut nevoie de lovituri de departajare contra turcilor de la Beşiktaş la Istanbul. Gazdele au avut 2-1 în minutul 90, scor cu care cedaseră în Franța, iar la loviturile de la 11 metri au pierdut cu 6-7. În fine, în penultimul loc va merge și Celta Vigo, care a remizat 1-1 cu Genk după ce câștigase turul cu 3-2. Tragerea la sorți pentru semifinalele din Europa League și Champions League au loc astăzi de la ora 13 în Elveția, la Nyon. La final să mai spunem că aseară a început și etapa a 7-a ligii 1 cu un meci din play-out. AC CS Poli Timișoara a învins-o acasă cu 1-0 pe Gaz Metan Mediaș. Golul a fost marcat de Străuț în minutul 88. Astăzi se vor juca încă două partide, tot în play-out. Chiajna FC Voluntari de la ora 18 și de la 20:30 Pandurii FC Botoșani. Știrile Europa FM. La final, vremea se menține deosebit de rece și astăzi vor mai fi norări și precipitații locale în centrul, estul și sud-estul țării, zona Carpaților meridional și de curbură, unde pe spații mici se pot strânge 15-20 de litri pe metru pătrat. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare în Moldova și la munte, mixte în Transilvania, predominant ploi în Bărăgan și în Dobrogea, iar în restul teritoriului doar izolat va mai ploua. Maximele vor fi cuprinse între 1 și 12 grade. O zi